tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. 4, 3, 2, 2, 2. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, minęła 9, 27 stycznia, wtorek, Michał Noga i zaczynamy do południa. Od najważniejszych wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Byli więźniowie po raz kolejny przekroczyli bramę z napisem Arbeit macht frei. Za pół godziny rozpoczną się uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Zaostrza się konflikt w JSW. Zarząd chce zwolnić dyscyplinarnie 10 związkowców z kopalni Budryk. Ich koledzy nie wykluczają strajku generalnego. Konstrukcja i stropy budynku zabezpieczone. Strażacy zakończyli akcję w warszawskiej kamienicy, w której wczoraj doszło do wybuchu. 42 państwowe delegacje, 12 prezydentów, 2 koronowane głowy, 4 następców tronu i 5 premierów. Wszyscy oni są lub lada moment zjawią się w Oświęcimiu. Dziś mija 70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez żołnierzy Armii Czerwonej. W uroczystościach na terenie byłego obozu zagłady weźmie udział w sumie około 4 tysięcy osób. Jak będą przebiegały, o tym Paweł Pawlica. Obchody rozpoczną się po 9, gdy byli więźniowie przed ścianą straceń przy bloku 11 na terenie obozu Auschwitz-1 oddadzą hołd pomordowanym, składając kwiaty i zapalając znicze. Później część byłych więźniów weźmie też udział w zorganizowanej mszy świętej w Centrum Dialogu i Modlitwy. Jak tłumaczy Paweł Sawicki z Muzeum Auschwitz-Birkenau, główne uroczystości odbędą się po południu w specjalnie przygotowanym namiocie na terenie dawnego obozu Auschwitz-Birkenau 2. O 15:30, tej samej godzinie, o której bramy obozu zagłady otwierali żołnierze Armii Czerwonej, po 70 latach będzie można usłyszeć historię 3 świadków tamtych zdarzeń. W ich głosy wsłuchają się między innymi członkowie 49 delegacji państwowych. To nie politycy będą mówić, ale oni będą słuchać byłych więźniów, a za kilkanaście lat to już nie będzie możliwe. Zostaniemy w tym miejscu w ciszy bez świadków historii. Uroczystość zakończy modlitwa ekumeniczna w namiocie i zapalenie zniczy przy pomniku ofiar Holokaustu. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na uroczystościach w Oświęcimiu nie będzie rodziny rotmistrza Witolda Pileckiego, dobrowolnego więźnia i twórcy obozowej siatki konspiracyjnej, który jako pierwszy opracował raporty o ludobójstwie w Auschwitz. Jego bliscy nie zostali zaproszeni, podała kilka dni temu Gazeta Polska. Powinno się ten błąd naprawić, mówił kilkadziesiąt minut temu w Trójce doradca premier. Sławomir Nitras obiecał, że zrobi wszystko, by bliscy rotmistrza na dzisiejszych uroczystościach się pojawili. Jeżeli nie uczyniono czegoś, co powinno się uczynić, to powinno się ten błąd naprawić. Przeprosić, naprawić i zadbać o to, żeby rodzina rotmistrza Pileckiego mogła tam być. Jeżeli jest to do naprawienia, ja obiecuję pani, jeżeli to jest możliwe do naprawienia, po wyjściu z tego studia spróbuję, nie wiem, poprosić nawet służby kancelarii, czy tam kogoś można to sobie dowieźć do Auschwitz. Brak zaproszenia dla rodziny Witolda Pileckiego przedstawiciel Muzeum Auschwitz, organizatora obchodów, tłumaczył ograniczoną liczbą miejsc. Sytuacja w JSW na ostrzu noża. Około 10 związkowców z kopalni Budryk zamierza zwolnić dyscyplinarnie zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Informacje o planowanych zwolnieniach już trafiły do związków zawodowych, które mają 2 tygodnie na ustosunkowanie się do decyzji władz JSW. Teraz to już idziemy na wojnę, powiedział mi rzecznik związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej Piotr Szereda. Prezes JSW Jarosław Zagórowski tłumaczy jednak, że władze spółki nie mogły inaczej postąpić, ponieważ złamane zostały przepisy, a górnicy zostali narażeni na niebezpieczeństwo. Chodzi o podziemny strajk, do jakiego doszło w geście solidarności z kompanią węglową. W pozostałych kopalniach JSW także prowadzone były akcje protestacyjne popierające kolegów z kompanii. Górnicy prowadzili je jednak w czasie wolnym od pracy i co ważne, na powierzchni. Jedynie w kopalni Budryk przeprowadzono, jak podkreśla Zagórowski, po namowach związkowców podziemny protest, który stwarzał zagrożenie dla pracowników kopalni. Związkowcy takimi decyzjami są oczywiście oburzeni. Uważają, że jest to forma nacisku na działaczy w związku z trwającym w JSW referendum strajkowym. W tej sytuacji rozważają zaostrzenie planowanego protestu, co ma oznaczać strajk generalny. Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Strażacy zakończyli akcję w warszawskiej kamienicy, w której wczoraj doszło do wybuchu. Zabezpieczyli konstrukcję i stropy budynku. Z mieszkań wyniesiono najważniejsze przedmioty należące do lokatorów. A teraz ustalane są przyczyny wypadku, mówi rzecznik Stołecznej Straży Artur Laudy. Na pewno będzie rozpatrywany gaz, który znajdował się w butlach propan-butan. Te butle znajdowały się na pierwszej kondygnacji i stamtąd zostały wyniesione przez strażaków. I zostały zabezpieczone przez policję celem naszych badań. Z nieoficjalnych informacji wynika, że butle z gazem propan-butan były w mieszkaniu jednego z lokatorów, któremu odcięto w ostatnim czasie gaz ziemny, bo nie płacił rachunków. Eksplozja była tak silna, że uszkodziła aż 3 piętra budynku. 7 mieszkań jest zniszczonych w takim stopniu, że są one połączone, czyli ściany działowe pomiędzy tymi mieszkaniami zostały zniszczone i są to otwarte przestrzenie. Mamy uszkodzone stropy, jak i naruszenie belek stalowych, które zostały powyginane i poskręcane. W wybuchu ucierpiało 5 osób, 4 mieszkańców budynku oraz kierowca autobusu, który przejeżdżał tamtędy w momencie eksplozji. Z kamienicy ewakuowano ponad 30 osób. Dzisiejszą noc część z nich spędziła w Miejskim Ośrodku Sportu. Czy będą mogli wrócić do swoich domów, o tym zdecyduje nadzór budowlany. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Pięć minut po 9:00, Krzysztof Łoniewski w studiu. W nich wątpić nie wypada. Może i nasi piłkarze ręczni w Mistrzostwach Świata specjalnie nie błyszczą, ale gdy zaczęła się faza pucharowa, zagrali najlepszy mecz na turnieju i pokonali Szwedów 24-20. W nagrodę awansowali do ćwierćfinału, mówi Mariusz Jurkiewicz. To jest 1/8 finału. Tu już wiedzieliśmy, że potknięcie eliminuje nas z turnieju. Może to gdzieś się działo w naszych głowach, że byliśmy tak naprawdę pod ścianą, już jakikolwiek błąd powodowałby przedwczesny odjazd do domu. Kluczem do tego zwycięstwa było to, że w żadnym momencie nawet kiedy gorzej graliśmy, trzymaliśmy cały czas ten wynik blisko remisu. W końcówce dużo skuteczniej graliśmy niż do tej pory. I oby z takim samym skutkiem jutro. W pojedynku o półfinał nasi szczypiorniści spotkają się z Chorwatami. Nosił wilk razy kilka, a nawet kilkanaście. Rafa Nadal rozegrał do dziś 17 meczów z Tomaszem Berdychem. Wygrał też 17 i w końcu nie dał rady, i to w ważnym momencie, bo w ćwierćfinale wielkoszlemowego Australian Open Czech zwyciężył w 3 setach i czeka na lepszego z pary Andy Murray i Nicolas Kyrgios. To spotkanie rozpocznie się za kilkanaście minut do obejrzenia w Eurosporcie. W turnieju tenisistek dziś dzień rosyjski. Swoje mecze ćwierćfinałowe wygrała Maria Szarapowa z Eugenie Bouchard i Jekaterina Makarowa z Simoną Halep. Co w siatkówce? Być może nasza kobieca reprezentacja będzie miała nowego trenera. Tu i tam mówi się, że dotychczasowy Piotr Makowski może złożyć rezygnację po tym, jak jedna z kadrowiczek, Anna Werblińska, w niedawnym wywiadzie zarzuciła mu brak zaangażowania w pracę z reprezentacją. Jeżeli trener zrezygnuje, to znajdziemy nowego, mówi wiceprezes PZPS Witold Roman. Jeżeli będzie trzeba, ja nie boję się radykalnych decyzji. Prawda jest taka, że trzeba po prostu stanąć z otwartą przyłbicą, zmierzyć się z tematem i wyjaśnić wszystkie rzeczy do spodu i albo powiedzieć sobie, albo pracujemy, albo rezygnujemy. Spotkanie trenera z zarządem związku lada chwila o godzinie 10:00. Dziś także inna ważna decyzja, ważna dla wszystkich kibiców Legii Warszawa. Komisja dyscyplinarna UEFA pochyli się bowiem nad odwołaniem odsłonej kary, jaką nałożyła na mistrzów Polski za rasistowskie zachowania kibiców podczas meczu z Lokeren w Lidze Europy. Piłkarze Legii, jak wiadomo, 2 najbliższe spotkania w tych rozgrywkach mają rozegrać przy pustych trybunach. Władze klubu chcą zawieszenia tej kary. Szanse na powodzenie znikome. Szansa na kolejny serwis sportowy w Trójce za to 100%. Zapraszam po 17:00 w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Dziś na zachodzie śnieg i śnieg z deszczem, na wschodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w ciągu dnia tam właśnie na wschód przesuną się opady śniegu. Wiać będzie słabo z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie wyższe w południe w stolicy wyniesie 997 hektopaskali. -1 stopień w Suwałkach, tam najzimniej, 0 w stolicy, +1 w Katowicach, 2 w Sopocie, 3 w Pile, najcieplej 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Masz ochotę na pyszną przekąskę? Już od poniedziałku w Kauflandzie. Jaja 10 sztuk 2,88 i kukurydza w puszce Daltona złoty 88. Wszystko co kochasz. Kaufland. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. I

Empire of the Sun, We Are the People. Dziś na początek do południa, w którym między innymi sięgniemy po książkę z naszym znakiem jakości i przeniesiemy się do północno-zachodniej Afryki. Współczesna historia Mauretanii jest dosyć mało skomplikowana. Zazwyczaj wygląda to tak, istnieje sobie reżim, następuje przewrót wojskowy, wojskowi organizują nowy reżim, nową juntę i tak koło się toczy od wielu lat. O książce Grzegorza Szymanika, Motywy rewolucji, dziś w audycji wspomnimy, a więcej w niedzielę z najwyższej półki. Będziemy także dziś w Piaskownicy. Co to jest Ministerstwo Zdrowia? Tam są wszystkie zdrowe i rumiane. No. To wspaniała rzecz. Że tam jest salon piękności, że na przykład się uzdrawia. Cuda. Ja znam o Marii. Przydarzył jej się taki cud, że do niej anioł przyszedł. Politycy w Piaskownicy i kolejne pytania Katarzyny Stoparczyk jeszcze w tej godzinie. Natomiast za godzinę zdradzimy, co za dwa miesiące połączy tych pisarzy. Anna Bator, Marek Bieńczyk, Iwona Chmielewska, Norman Davis, Artur Domosławski, Ewa Lipska, Zygmunt Miłoszewski, Joanna Olech, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Olga Tokarczuk, Agata Tuszyńska i Krzysztof Warga. Największa od 15 lat prezentacja polskiej kultury za granicą już w drugiej połowie marca. Gdzie i co ma wspólnego z książkami? O tym dziś w dopołudnia. I nie tylko o tym, zachęcam do przekonania się. A dziś szczepionki wykonują piosenkę dnia. The Vaccines, Handsome, znaczy przystojniak. In my body's a temple, you can worship on my fever, and I kick you in the teeth, sir. So even when you're spitting blood, you would save a thought for me. Cause I got so mad I held the world for ransom. Lord, before I'm bad, thank God I'm handsome, so handsome. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know I should be picking up the pieces. The Vaccines, szczepionki. W zeszłym tygodniu ten zespół wydał swój nowy singiel Handsome. Dziś to nasza piosenka dnia. Przed nami kącik nowych nagrań. Nosowska. Pod podłogą. piątek w kinach w całej Polsce pojawi się Ziarno Prawdy, film Borysa Lankosza na podstawie powieści Zygmunta Miłoszewskiego i do tego właśnie filmu piosenkę napisała Nosowska i tak ona brzmi, Ziarno Prawdy. A tak się zaczyna nowa płyta Björk. Document this at last the view. juxta positioning fades. Find our mutual coordinates. Program trzeci, co do sekundy, 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry. Panie Adamie. Było dobrze z naszym eksportem, panie Adamie, i będzie jeszcze lepiej. W ubiegłym roku na przykład firmy sprzedały żywność wartą 21 miliardów euro. Firmy weszły na nowe rynki. No najgorzej mieli sadownicy i producenci warzyw, ale też poniekąd trochę dali sobie radę. A według ekspertów Banku Zachodniego WBKS-a ogólnie w tym roku eksport ma wzrosnąć nawet o 7%. No mamy rzeczywiście do czynienia z taką sytuacją, która nastraja optymizmem. Eksport jest tradycyjnie naszym takim silnikiem wzrostu i widać wyraźnie, że on tak odpalił i pracuje i ciągnie naszą gospodarkę i na tym budujemy jakby dobre prognozy tego roku w sensie ekonomicznym. Żywność tradycyjnie była takim naszym towarem markowym, wiodącym, eksportowym. Tak. I to też ciekawe, niech pan sobie przypomni, jak 10 lat temu wchodziliśmy do Unii, jak rolnicy mówili, że właściwie to już koniec naszego rolnictwa, bo nas zdaleją tanie tak towary było, tego. Tak. A okazało się, że właściwie właśnie polskie rolnictwo jest najbardziej wygrane na naszym... No wtedy celowo straszone rolników, pamięta pan. No tak, ale to jest jedna rzecz, przy czym od razu trzeba zaznaczyć, że są pewne elementy, które jakby tą naszą ofertę żywnościową stwarzają, że ona jest atrakcyjna. To jest to, że jednak na wsi zaszły pewne zmiany i to, co jest eksportowane przez duże gospodarstwa, dużych producentów żywności. Część to jest to żywność przetworzona, czyli cała branża jest prywatna, są duzi operatorzy, duzi przedsiębiorcy, którzy się łatwo dostosowują do różnych sytuacji właśnie takich jak z Rosją, potrafią te odnaleźć się i ten bardzo szybko znaleziono nowe rynki. Tak, i to jest pamięta też taki... Pamięta pan nasze rozmowy tak, na to jest ten nasza, temat. Tak, to jest też taki trening polskiej gospodarki z tego kryzysu początku lat 2000, kiedy polscy eksporterzy właśnie szybko potrafili odnaleźć nowe rynki zbytu i na nie wejść. I dobra zająć. Jest ta żywność. No też i to powiedzmy. Tak jest. Tak od wczoraj zastanawiamy się, jak będzie się rozwijać sytuacja w Grecji. Czy możliwe jest umorzenie długów? Do tej pory, ja przypomnę, pomoc dla Grecji wyniosła 240 miliardów euro. Jak będzie, jak pan myśli? Myślę, że obietnice, które Syriza i premier Tsipras składał Grekom w kampanii, no, trzeba będzie odłożyć na półkę. Zawsze jest tak, że w kampanii składa się obietnica, a życie jest życiem. Na całym świecie tak jest. No właśnie. Oczywiście, to nie jest problem, czy Grecji zostaną darowane długi, tylko czy Grecja w tej chwili będzie spełniała te wymagania, które pozwolą jej dostawać kolejne transze pomocy. Proszę pamiętać, że sto kilkadziesiąt miliardów euro ona ma dostać w najbliższym czasie w ramach kolejnego pakietu pomocowego. W związku z czym, oczywiście, nikt nie będzie dawał Grecji pieniędzy, jak ona będzie mówiła, że ona weźmie, ale nie odda. W związku z czym jest kwestia... Nie będzie realizować tego planu oszczędnościowego. Nie będzie, to znaczy właściwie... I to jest też istotne, że w tej chwili Grecja zaczyna już też jakby łapać grunt pod nogami, już zaczynają przynosić efekty. Ten rok powinien być rokiem wzrostowym. No ale teraz może to stracić. No więc właśnie, więc chyba i mam wrażenie, że z tych pierwszych wypowiedzi premiera Tsiprasa wynika, że Grecja jednak będzie tą swoją politykę bardziej taką umiarkowaną stosowała i tak łatwo nie pójdzie w te takie populistyczne hasła, które w czasie wyborów były rzucane. Pamięta pan, swego czasu zapanowała taka wręcz moda na budowę lotnisk niemalże w każdym województwie. To nie zdało egzaminu. Takim świetnym przykładem jest Radom, gdzie nie ląduje żaden regularny samolot regularnych linii lotniczych. I teraz minister infrastruktury, pani minister infrastruktury i rozwoju proponuje, żeby stworzyć taką wspólną strategię dla rozwoju rynku lotnictwa u nas. Rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie lotnisko dla wielu miast jest taką wizytówką i takim dowodem wielkomiejskości, metropolitalności, aspiracji, w związku z czym w to się wkłada pieniądze, bo to jest taki przejaw, to władze samorządowe w to inwestują, ponieważ budują sobie taką pozycję, że jesteśmy dużym miastem o takim już europejskim standardzie i że będziemy mieli połączenia z rozmaitymi krajami. Lotnisko w Radomiu jest rzeczywiście lotniskiem, przypomnę, powiatowym nawet, nie wojewódzkim. Tak. Budzi to oburzenie w Kielcach, które zawsze z Radomiem rywalizowały, i Kielce mają projekt budowy własnego lotniska też około miasta i też takie wizje, że tam będzie można latać po całym świecie. No w rzeczywistości możliwości rozwoju lotnisk tak gęsto utkanych w sytuacji... To nie ma sensu. Zwłaszcza, że po pierwsze mamy bardzo słaby ruch lotniczy wewnątrzkrajowy i właściwie mamy teraz coraz lepsze połączenia drogowe, w związku z czym ja nie bardzo sobie wyobrażam możliwości rozwoju, nawet jeżeli będzie to koordynowała pani minister Wasiak, bo po prostu zwyczajnie nie ma zapotrzebowania na tyle lotnisk, ile mamy. A popatrzmy, co zrobiła Hiszpania. Popełniła właśnie ten sam błąd niegdyś. To jeszcze w większym stopniu. Jest Real, takie wielkie lotnisko, które jest takim w ogóle pomnikiem jakiegoś takiego braku lotnisko wyobraźni. Lotnisko widmo, prawda? Tak. Gdzie najlepiej żyje się młodym ludziom? Po studiach. Otóż według brytyjskiej agencji Frankfurt jest na pierwszym miejscu, potem Berlin, Paryż. Przebadano 20 miast. Niestety Warszawa jest na przedostatnim. No tak, przebadano tylko kilkanaście miast na świecie. 20, tak. Warszawa była w tym pulu i wypadła słabo, ale w Hongkong wypadł jeszcze gorzej, więc co mnie dziwi. Ja podchodzę do takich badań z pewnym dystansem. Oczywiście ja sobie wyobrażam, że we Frankfurcie łatwiej jest znaleźć pracę dobrze płatną niż w Warszawie. Warszawie, ale z kolei wiadomo, że mieszkańcy wielu miast polskich marzą o tym, żeby się znaleźć w Warszawie, bo Warszawa daje większe szanse. No, każdy ma taki Frankfurt, na jaki zasłużył i mam wrażenie, że pewne takie uśrednianie tych danych dotyczących sytuacji młodych ludzi jest z tego, bo pewnie jak jest się z młodym, zdolnym finansistą we Frankfurcie, się łatwiej znajdzie pracę, no a może w innych dziedzinach. Tam jeszcze chodzi o w tych badaniach o to, ile tych pieniędzy zostaje zaoszczędzić. No 60% młody człowiek, który zaoszczędza we Frankfurcie ze swoich zarobków, to jest aż mam, trudno mi sobie to wyobrazić. Właśnie, a u nas muszą rodzice dołożyć. No i stało się, mianowicie diamenty są najlepszą inwestycją, panie Adamie, według Chińczyków. Masowo wykupują wszystkie diamenty. No, jak śpiewała Marilyn Monroe, to najlepszym przyjacielem kobiet są diamenty, a okazuje się, że i Chińczyków. No rzeczywiście jest tak, że Chiny, jeżeli się chce kogoś poruszyć jakąś informacją gospodarczą, to się jakiś podaje przykład z Chin. No i najczęściej jest właśnie, że w Chinach jest wszystkiego, że otwiera się 1000 kilometrów autostrad dziennie, 5 elektrowni i tak dalej. No i że teraz okazuje się, tych diamentów oni tak dużo kupują. Oczywiście Chiny się bogacą. Oczywiście skala tych bogacących się jest niewielka, ale przy tej liczbie ludności, To robi wrażenie. No i wiadomo, że wszystkie luksusowe marki, wszystkie chcą być w Chinach. W Chinach zresztą Chińczycy są też wielkim producentem diamentów, ale ciągle Stany Zjednoczone są największym odbiorcą. Tutaj a Polacy też lubią, też zaczynają kupować więcej. To już niech pan mówi za siebie. Ja nie kupuję. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72 265. Życzliwie powtórzę. 72 265. Koszt to 2,46 zł. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut do 10. When you lay it down, how you hurt me so? Tytuł tego nagrania śpiewał Lenny Kravitz. A może byśmy się spotkali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Na przykład w piątek na tegorocznej ofensywie Deluxe mamy dla Państwa zaproszenia. Na scenie pojawią się Artur Rojek, Tomasz Organek i Straight Cat Jack. Oczywiście także Anna Gacek i Piotr Stelmach. Mamy zaproszenia dla Państwa na piątek, na 22 do studia imienia Agnieszki Osieckiej, 22 i 7 trójek. Telefony odbiera i czeka na zgłoszenia Jan Niebudek. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Ofensywa Deluxe. U nas w piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jeszcze można zdobyć zaproszenia 22 i 7 trójek. A my idziemy do przedszkola. Politycy w piaskownicy, czyli co wiedzą dzieci. Pyta o to Katarzyna Stoparczyk. Co to jest Ministerstwo Zdrowia? Tam są wszystkie zdrowe i rumiane. No, to wspaniała rzecz. Że tam jest salon piękności, że na przykład się uzdrawia. Cuda! Ja znam o Marii. Przydarzył jej się taki cud, że do niej anioł przyszedł. A jak osoby chorują, to trzeba ratować. Przyłożyć mu na przykład zimną wodę, jak się stuknie. Jak nie są trup, to się przynosi próbkę na krew, na kupę i się bada. Może da się ich uleczyć. Da się? Może być komuś niedobrze, może wymiotować, nawet zygać. W Ministerstwie Zdrowia? Moja babcia nie choruje. Ona wie to. Ale co? Że lepiej nie chorować, to za drogo. Trzeba się dużo śmiać. Śmiech to zdrowie. Wie pani, że zdrowe ciele ma zdrowe duchy? A kto to jest minister zdrowia? Nie wiem. Proszę pani, to jest takie, że na przykład wójcie dobra rada. Wójcie dobra rada. No, pani popatrzy. Minister zdrowia śmieje się przepięknie. Ha, ha. Śmiech to zdrowie. To minister zdrowia nie ma kłopotów? Ma. Na przykład musi się zadawać z jakimiś chorymi, a minister zdrowia musi być zdrowy na umyślnie. Jak? Na umyślnie. Nie na umyśle. Ministrem zdrowia może zostać jakiś zdrowy chłopak. Pucuś rumiany. Ma takie zdrowe policzki. Bo taka praca. A Bronisław ma zdrowie koń. I ogórek ma. I Ewa. A ja wiem, jak się nazywa. Jak? Magdalena. Bo oglądałam w wiadomościach. Ale kamery za nią plątały. Po prostu szukała pracy. Albo sami ją przygarnęli. Bo pomyśleli sobie, że ona będzie mądra bardzo. A może ma zdrowie jak koń? Ale ona niedawno chodzi na sejmach. Krótko chodzi. Proszę pani, a skąd się wynalazła? No skąd? A nie wiadomo skąd. A co to znaczy, że państwo refunduje leki? Lepiej co inne fundować. Co na przykład? Czekoladę gorzką, da się mleczko i mięsko. A zgadnie pani, skąd wzięła mi się myśl o mięsku? Nie. Z apetytu. A co jest najzdrowsze w naszym kraju? Najzdrowsze to jest w naszym kraju, jak się nie choruje. A może być zwierzęcie? Proszę? A może być zwierzątko? No, chyba tak. Modliski, bo one w ogóle nie chorują. Jak się im puknie w nogę, to się nie strasą, nie śmierdzą, nie brudzą. Są miłe, kochane zwierzęta. I w ogóle nie potrzebują ministra zdrowia. W ogóle? Nie. Są przytulne, kochane zwierzaki. Nie trzeba nim poświęcać czasu. Można je brać na ręce. Mój tata nie odpuszcza. Jak jedna modliska zdechnie, to nowy gatunek. Tak. Chce pani o tym pogadać? Pan to jakiś wyjątkowo rezolutny. Ciąg dalszy za tydzień. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got brewer's droop, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.